Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 listopada, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości są w tym roku z powodu epidemii symboliczne. Minister zdrowia o stopniowo malejącym przyroście zakażeń koronawirusem. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu Sejm nie zajmie się projektem nowej piątki dla zwierząt. Wolność nie jest darem danym raz na zawsze, powiedział na placu Piłsudskiego w Warszawie minister obrony Mariusz Błaszczak. W stolicy rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości związane ze 102. rocznicą odzyskania przez Polskę wolności są z powodu drugiej fali epidemii symboliczne. My przenosimy się na plac Piłsudskiego, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak to skromne świętowanie przebiega? No, przebiega tak, że chwilę po 8 na placu pojawił się właśnie wspomniany przez siebie minister obrony Mariusz Błaszczak. Złożył kwiaty na 4 ważnych pomnikach, które znajdują się w obrębie placu Piłsudskiego. Na płycie grobu nieznanego żołnierza, ale także przed pomnikami marszałka Józefa Piłsudskiego, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Szef MON krótko też wypowiedział się dla nas. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił znaczenie tego, co stało się właśnie 102 lata temu, gdy odzyskiwaliśmy wolność, a do współczesnych pokoleń apelował o dbanie o ten dar, jakim jest niepodległość, zwłaszcza w tych obecnych czasach. W tym roku obchody tego pięknego święta przypadły na czas szczególnie trudny. Dziś też zmagamy się z wrogiem, tym groźniejszym, że niewidzialnym, z wirusem niebezpiecznej choroby, jaką jest COVID-19. Pamiętajmy jednak, że Polska zawsze była symbolem bezkompromisowej walki z przeciwnościami losu. Za kilka minut w uroczystości włączy się niejako również prezydent Andrzej Duda. Złoży kwiaty przed pomnikami ojców niepodległości Witosa, Paderewskiego, Daszyńskiego, Dmowskiego, Korfantego i Piłsudskiego przy Belwederze. No a potem rozpocznie się msza za ojczyznę. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Koncerty, atrakcje dla najmłodszych, warsztaty taneczne to program wirtualnego festiwalu Niepodległa. W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia przeniosły się do internetu. Festiwal Niepodległa to w tym roku 3 wirtualne studia i 10 godzin atrakcji dla całych rodzin, w tym 5 wyjątkowych koncertów, mówi rzecznik Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk. Pierwszą dużą atrakcją jest koncert zespołu NA z zaproszonymi artystami. Później usłyszymy kolejno Pawła Domagałę, Anię Dąbrowską, Organka i Miłosza. A na finał festiwalu Janusz Prusinowski w towarzystwie zespołów ludowych zaprosi do wspólnego poznawania tradycyjnych tańców. Będziemy wspólnie tańczyć oberki, mazurki, polki chodzone, wiwaty. Będziemy grać muzykę z różnych regionów Polski. Wodzireje będą prowadzić krok po kroku. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci, które będą mogły wysłuchać bajek w interpretacji aktorów oraz specjalnych koncertów. Agata Woźniak, Polskie Radio. Festiwal będzie transmitowany już od 12 na stronie niepodległa.gov.pl. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi o stopniowo malejącym przyroście zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia poinformował wczoraj o 25,5 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o pozytywnym trendzie malejącego przyrostu zakażeń. Przyznał jednak, że pewna stabilizacja następuje wciąż przy dużej liczbie zachorowań. Cały czas mamy ten przedział 25-30 tysięcy, który właśnie identyfikowałem jako przedział, w którym ta stabilizacja nastąpi. Oczywiście będziemy obserwowali kolejne dni. Polska uniknie lockdownu, jeśli tygodniowa średnia nowych zakażeń wyniesie mniej niż 27 tysięcy przypadków. W kontekście wolnych łóżek w skali kraju minister zdrowia mówił też o pewnym buforze bezpieczeństwa, który według stanu na dzień wczorajszy wynosi 11 tysięcy łóżek, a w tych łóżkach nie ma jeszcze szpitali tymczasowych. Adam Niedzielski wezwał też, by święto niepodległości spędzić w domach. Jak zaznaczył, będzie to wyraz naszego patriotyzmu. Karol Darmoros, Polskie Radio. W porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu nie ma projektu nowej piątki dla zwierząt. Izba ma zebrać się 18 i 19 listopada. Trwają prace nad doprecyzowaniem niektórych zapisów, mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Ten projekt nie trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu. Dlatego, że w tej chwili, tak jak już mówił wcześniej zarówno pan minister, jak i wiceminister rolnictwa, trwają prace nad nowym starym projektem, tak można powiedzieć. I długo jeszcze to trwa? Myślę, że jeszcze chwilę może to potrwać. W piątek minister rolnictwa mówił w Polskim Radiu, że nowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt będzie zawierał wszystkie podstawowe zapisy z tzw. piątki dla zwierząt. Projekt przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zakładał m.in. ograniczenie uboju rytualnego na potrzeby wspólnot religijnych czy zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Senat wprowadził do nowelizacji 36 poprawek i ustawa wróciła do Sejmu. Prace nad nią nie zostały jednak wznowione. A teraz o sporcie. Mateusz Fusiarz. Mniej niż 12 godzin pozostało do rozpoczęcia meczu reprezentacji. W Chorzowie, niestety przy pustych trybunach, biało-czerwoni zagrają z Ukrainą, a będzie to pierwszy z trzech zaplanowanych na to zgrupowanie meczów zespołu Jerzego Brzęczka. I właśnie trenera posłuchamy teraz, który wspomina o problemach kadrowych. Jeżeli chodzi o Kamila Grosickiego, niestety doznał lekkiego, mam nadzieję, urazu na treningu, tak więc zobaczymy, czy będzie on do naszej dyspozycji. Problem z kolaną, który już wyniknął wskutek nieszczęśliwego uderzenia. Poza Grosickim wszyscy zdrowi. Nie ma kontuzji ani koronawirusa. Początek meczu z Ukrainą przypomnę o 20:45, nie jedynego jednak dziś wieczorem. Towarzysko grają też m.in. Turcja z Chorwacją, Dania ze Szwecją, Belgia ze Szwajcarią, Niemcy z Czechami czy Holandia z Hiszpanią. Sprawdzi La Furia Roja naszych ostatnich tegorocznych rywali, z którymi zagramy 18 listopada w Chorzowie. A na Stadionie Śląskim zostajemy jeszcze przez chwilę, bo była szansa, że będzie on areną lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w 2024 roku. Oczekiwania organizatora, czyli Katowic i województwa śląskiego, były duże. Potencjał też niemały, ale ostatecznie European Athletics prawo do goszczenia najlepszych zawodników Starego Kontynentu przyznały Rzymowi. Rozczarowania tą decyzją nie kryje dwukrotna mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów i w sztafecie 4x400 metrów Justyna Święter-Setic. Jak najbardziej szkoda, że tak duża impreza nie odbędzie się u nas w Polsce. Każdy z nas chciałby się zaprezentować z jak najlepszej strony na tak pięknym obiekcie, jakim jest Stadion Śląski. To mówiła jedna z naszych wybitnych sportsmenek. Posłuchajmy teraz drugiej. Kilka dni temu wybitna kajakarka, trzykrotna medalistka olimpijska Beata Mikołajczyk-Rosolska niespodziewanie zakończyła karierę, mimo że była w gronie kandydatów do zdobycia medalu w Igrzyskach w Tokio. Decyzja jak dla mnie słuszna, jedyna możliwa. Marzenia odnośnie powiększeniu rodziny są dla mnie ważniejsze niż próba wyjazdu na Igrzyska i próba zdobycia kolejnego medalu. Czysto zdrowotnie i fizjologicznie okazuje się, że w przyszłym roku mogę już nie mieć takiej szansy. Rozpoczyna się u mnie proces tej wczesnej menopauzy. Nie gonię za czwartymi igrzyskami. Wolę podjąć próbę bycia mamą po raz drugi, bo takie miałam marzenia też, oprócz tego marzenia w Tokio. 11 listopada to co roku bardzo ważny dzień dla biegaczy, także tych z Warszawy. Bieg niepodległości od lat traktowany był przez nich jako jedno z ważniejszych sportowych wydarzeń. Teraz jednak z racji skrajnie niesprzyjających okoliczności nie odbędzie się on w tradycyjnej formie, ale wirtualnie. Więcej Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Okrążmy razem Polskę. Zapraszamy wszystkich tych, którzy są zrzeszeni w grupy biegowe, którzy lubią biegać ze swoimi przyjaciółmi, do deklarowania dystansu, jaki zamierzają razem przebiec w dniach 11-15 listopada. Wszystkie nadesłane wyniki zbieramy w całość i sprawdzimy w ten sposób, ile razy udało nam się dobiec Polskę dookoła. Kolejny sport po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dziś będzie się przejaśniać na południu i północnym wschodzie, miejscami mrzawka. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Możesz czytać z nadkartki, możesz zgooglować w sieci. Możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci. Możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod Twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Świętuj z nami trzecie urodziny Polskiego Radia Chopin. Zapraszamy na recital fortepianowy wybitnego pianisty, uznanego kameralisty i zaskakującego mistrza improwizacji Jana Krzysztofa Broi. 11 listopada, godzina 19. Transmisja online na Facebooku Polskiego Radia Chopin i na stronie internetowej chopinpolskieradio.pl. Koncert poprowadzi Olga Fibak. W Carrefourze możesz kupować bezpiecznie i tanio. Jak tanio? Bardzo tanio. Możesz kupić udo lub podudzie z kurczaka za 3,99 za kilogram, a wszystkie produkty marki Finish z rabatem do 40%. Oferta ważna do 16 listopada. A jak bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie. Bo stosujemy się do zaleceń. Bo więcej miejsca w hipermarketach to bezpieczniejsze zakupy. Bo możesz także kupować na carrefour.pl i odbierać jak chcesz. W sklepie lub w domu. Bezpiecznie i wygodnie. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut mamy po godzinie 9:00. To święto wyjątkowe. Dzień Niepodległości. Cieszę się, że Państwo spędzają ten dzień z nami, z programem trzecim Polskiego Radia. Postaramy się, by nie byli Państwo zawiedzeni. Ja jestem z Państwem do godziny 10:00. Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizuje Michał Jakubik, a wydawcą tej audycji jest Jakub Sadowski. I będziemy dziś, proszę Państwa, sprawdzać, jak takie właśnie święto, jak nasze, Święto Niepodległości, świętuje się też w innych miejscach na świecie, a będziemy na przykład w Indonezji, bardzo daleko. Poza tym dziś właśnie, 11 listopada, nie tylko Polska obchodzi taki właśnie dokładnie dzień, Święto Niepodległości. O tym też będziemy Państwu jeszcze mówić dziś do godziny 10:00. Proszę być z nami. Widokiem na myśli moje, trochę wyżej, wyżej siadam, gdzie swoje miejsce ma sumienie, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie, jak rzekę, widzę dobrze, jak płynę przez życie. Siebie ja czekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło jej. Z widokiem na myśli moje, jak najwyżej, wyżej siadam, lecz jeszcze wyżej nad sumieniem, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie, ja czekę, widzę dobrze, jak płynę przez życie. Widzę siebie, ja czekę, lecz nie widzę stąd, gdzie wszystko, co mam, do życia dar, a to kim jestem, przez chwilę będzie z nurtem, gdy w dal płynę przez czas. Wszystko, kim jestem, zaraz podejdzie. Tylko powiem, co z nurtem chwyci życie moje. rzeka i ptaki. Mówiliśmy Państwu o różnych grach, w które można grać rodzinnie, takich planszowych, które bardzo polecam. Wspomnieliśmy o grze Miś Wojtek albo o grze, która się nazywa Polska, gra z historią. Jest też gra z serii Timeline Polska. W założeniach chodzi o to, żeby w odpowiedniej kolejności ułożyć następujące po sobie wydarzenia historyczne. Taką grę też Państwu polecam. Jest też inna. Polska Lux Torpeda, tak się nazywa. Polską Lux Torpedę docenią fani takich tytułów jak Jungle Speed na przykład. To jest edukacyjna, towarzyska gra karciana, która rozwija pamięć i w trakcie zabawy gracze poznają obiekty i postaci ważne dla polskiej historii i kultury. Na przykład sławnych Polaków, polskie pojazdy, zwierzęta i krajobrazy. Jest jeszcze jedna gra, o której Państwu opowiem, ale to w swoim czasie. Niedługo też sprawdzimy, jak święto podobne do naszego, Święto Niepodległości, jest obchodzone w różnych miejscach na świecie, na przykład w Brazylii. Ten dzień przypada na 7 września i tak też właśnie 7 września 1822 roku. To jest jedna z najważniejszych dat w historii Brazylii. Właśnie tego dnia regent Piotr I wygłosił słynne zdanie: niepodległość albo śmierć, co zostało zapamiętane w dziejach Brazylii i dało początek politycznej emancypacji kraju. Aby uczcić ten fakt, co roku właśnie 7 września w największych miastach Brazylii organizowane są uroczystości niepodległościowe. No i wiadomo, ta żywiołowość Brazylijczyków przejawia się w tym dniu w licznych masowych imprezach, przemarszach i paradach, jak było w tym roku, pewnie nieco inaczej. Ale będziemy też razem z Jadwigą Możdżer w Indonezji, która spędziła tam dużo czasu i w bardzo ciekawy sposób opowie nam o tym, jak Indonezja swoje święto obchodzi. Co zaskakujące, jest wiele podobieństw między Polską i Indonezją, jeśli chodzi o symbole. Mam nadzieję, że to Państwa zaskoczy. Sprawdzimy, jak Indonezyjczycy obchodzą swoje święto 17 sierpnia, już za kilka minut. Szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się i myślał sobie, jak to w życiu jest, bojąc się, bojąc się. To, co nas czyni ludźmi, to nie strój. Chcę móc powiedzieć tylko: jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś na własność mieć, tylko te słowa, że kochasz właśnie mnie. Cisza tak pełna ciepła aż po brzeg, a myśli czyste, białe jak ten śnieg. W takim ubraniu miły już od dawna czekam cię. To, co nas czyni ludźmi, to nie strój. Chcę móc powiedzieć tylko: jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś. Te słowa, że kochasz właśnie mnie. Łatane serce i niemodny płaszcz, tak ci w nim ładnie, bo czystą duszę masz. A twoje oczy mówią, że już cel swej drogi znasz. To, co nas czyni ludźmi, to nie strój. Chcę móc powiedzieć tylko: jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś na własność mieć, słowa, że kochasz właśnie mnie. To co nas czyni ludźmi, to mnie strój. Chcę móc powiedzieć tylko, jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś na własność mieć. Tylko te słowa, że kochasz właśnie mnie. Teraz idzie drogą, nogi go niosą, cieszy się. Już drogę znasz i Grażyna Łobaszewska. A my, proszę Państwa, przenosimy się bardzo daleko, do Indonezji aż. Indonezja 17 sierpnia obchodzi swoje święto niepodległości od 1945 roku. To jest już pierwsza taka podobna kwestia, jeśli chodzi o odzyskanie wolności między Polską a Indonezją. Oczywiście my świętujemy inną datę, 1918 rok, ale przyznają Państwo, że analogia sama się nasuwa, jeśli chodzi o zakończenie II wojny światowej. Będzie jeszcze wiele takich symboli, które są podobne między Indonezją, tak jednak odległą, egzotyczną, a Polską. O tym, jak to święto jest obchodzone tam na wyspach, opowie nam Jadwiga Możdżer, która jest stypendystką rządu Republiki Indonezji. Studiowała w Instytucie Sztuki w dawnej stolicy Jogjakarcie taniec. A jak obchodzi się święto 17 sierpnia? Muszę powiedzieć, że niezwykłe jest to, że to jest nie tylko święto narodowe, ale jest to święto rodzinne, dlatego że wszystkie obchody i przygotowania do tego wielkiego święta niepodległości zaczynają się tak naprawdę na jakieś dobre 2-3 tygodnie przed tą datą 17 sierpnia, bo wtedy odbywa się bardzo dużo takich osiedlowych, lokalnych turniejów, konkursów, zawodów nawet sportowych, właśnie po to, żeby w dniu zwycięstwa wręczyć puchary i nagrody i złote medale tym wszystkim, którzy w lokalnych społecznościach są orłami. A jeśli chodzi o protokół uroczystości, to on zawiera aż 21 oficjalnych punktów, które trzeba spełnić, ale nie będę nikogo zadręczać tą całą listą. Więc może tylko opowiem o kilku takich najważniejszych, że oczywiście tak jak u nas, najważniejsze jest wciągnięcie flagi na maszt. Ale zanim to się stanie, to już następuje kilka bardzo ważnych okoliczności, w których wzajemnie wszyscy komendanci wojska i prowadzący nawzajem, oddając sobie honory, przekazują sobie, że coś już zostało przygotowane, żeby kolejna część uroczystości mogła się odbyć, więc jest niesamowicie długie to wszystko. I niezależnie od tego, ile godzin będzie trwało, wszystko odbywa się uroczyście, na baczność i tak ma być. A więc kiedy już flaga wjedzie na maszt, a tu warto powiedzieć, że ona jest czerwono-biała, wówczas odśpiewany jest hymn narodowy Indonezja Raja. No i taka uroczystość wielka, tak zwana upaciara, staje się takim pokłonem w stronę tych bohaterów, którzy przyczynili się do tego święta niepodległości. To jest taki moment ciszy, którym właśnie upamiętnia się tych, którzy doprowadzili ostatecznie do tego, żeby po 350 latach kolonizacji Indonezja stała się niezależna. No i właśnie po tym momencie ciszy odczytuje się tekst odezwy pierwszego prezydenta Indonezji, który ogłosił suwerenność państwową i następuje taki bardzo wzruszający moment, kiedy czyta się teksty Pancasila, czyli takiej filozofii narodowej, bo Pancia oznacza pięć, a sila oznacza źródło, podstawę. I chodzi tu o to, że wtedy wszyscy przypominają sobie, że właśnie ta Pancasila, czyli pięć podstawowych zasad, jest takim w ogóle duchem tego wielokulturowego narodu, a podstawowymi pięcioma wartościami to jest właśnie wiara w jednego, jedynego Boga. A co jest ważne, że tam funkcjonuje przecież islam, hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo i jeszcze Konfucjusz. Wówczas wszyscy jakby uznają wiarę w jednego, jedynego Boga, każdy w swojego. Drugim postulatem Pancasila to jest sprawiedliwa i cywilizowana ludzkość. Jedność Indonezji, demokracja i społeczna sprawiedliwość dla całego narodu indonezyjskiego. I kiedy już odczytywane są te teksty, odczytywana jest też preambuła konstytucji, następuje wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. I na końcu następuje taka modlitwa właściwie wszystkich wyznań, w których bardzo pięknie oni mówią, że modlimy się do Boga, Tuhanyang Maha Esa, czyli po prostu do najwyższego Boga. I to jest taki moment bardzo pięknej jedności, bo jak wiemy, w Indonezji toczy się czasem wiele starć, nawet zbrojnych. Czasami zdarza się, że zapłonie jakiś kościół. To święto niepodległości nie zdarzyło się do tej pory, aby w tym czasie były jakieś rozruchy, bijatyki albo jakieś protestacje. To jest taki dzień prawdziwej ich jedności. To jest oczywiście taki protokół państwowy, ale na przykład w Dżokdżakarcie, w odróżnieniu od stolicy Dżakarty, funkcjonuje jeszcze dwór królewski. I tam jest miłościwie panujący sułtan, który występuje w roli gubernatora miasta i wówczas wszystko przebiega dokładnie w tym samym protokole, z tym, że zamiast białych mundurów i takich współczesnych, odświętnych garniturów, wszyscy ubrani są w stroje tradycyjne. I oczywiście jest to w pięknej oprawie takiego tańca, śpiewu. Także jest to święto wszystkich, które naprawdę wszystkich bardzo pięknie łączy. O czym opowiadała nam Jadwiga Możdżer i jeszcze będzie mówiła o innym symbolu, który łączy Polskę i Indonezję, i to jest orzeł biały, który też jest symbolem narodowym, ale jakże pięknie jest umieszczony na fladze, jakże jest symboliczną postacią. Tam każde pióro ma znaczenie, jeśli chodzi o rysunek tego właśnie orła. Czym się charakteryzuje, dlaczego jest właśnie tak ważny, o tym też opowie Jadwiga Możdżer za kilka minut. Teraz mamy 26 minut po godzinie 9, choć mam nadzieję, że dziś Państwo w dzień świąteczny czasu tak bardzo nie liczą. To teraz testament od Grzegorza Turnała. Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie. Ogniowi myśl, niech kwitnie ogień. Ziemi, którą kochałem za bardzo, ciało moje, jałowe ziarno. A w powietrzu słowa i ręce i tęsknoty. To jest rzeczy zbędne. To, co zostanie, kropla wody, niech krąży między ziemią, niebem. Niech będzie deszczem przezroczystym, paprocią mrozu, płatkiem śniegu. Nie doszedłszy nigdy nieba, ku łez dolinie mojej ziemi. Powraca wiernie czystą rosą, cierpliwie krusząc twardą glebę. pociąg rozmył płatkiem śniegu. Niech nie doszedłszy nigdy nie ma kółes doliny mojej ziemi. Powraca wierna czystą rosną, cierpliwie krusząc twardą glebę. Wkrótce zwrócę czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie. Nie powrócę do źródła spokoju. Testament i Grzegorz Turnał. A my wracamy do egzotycznych, niby takich może niezwiązanych z dzisiejszym dniem, ale jednak bardzo związanych, państwo się już pewnie o tym przekonują, symboli, które łączą Indonezję i Polskę, która swoje święto niepodległości Indonezja ma 17 sierpnia. O tym, jakie jest podobieństwo, jeśli chodzi o flagę i godło Polski i Indonezji, opowie nam Jadwiga Możdżer, która jest stypendystką rządu Republiki Indonezji i studiowała taniec w Instytucie Sztuki w dawnej stolicy Indonezji w Jogjakarcie. Naszym godłem jest orzeł biały i nasza flaga jest biało-czerwona. Flaga indonezyjska jest czerwono-biała, ale w godle również figuruje orzeł. I tu jest bardzo ciekawa historia, dlatego że zapisana jest w tym godle historia Indonezji. Otóż, kiedy Indonezja uzyskała niepodległość, to wówczas sułtan, miłościwie panujący w Pontianak, sułtan Hamid II, zaczął dysputy z ówczesnym prezydentem Sukarno o tym, jak powinno wyglądać nowe godło tworzącego się państwa. I zrobiono wówczas coś niezwykłego. Połączono takiego tradycyjnego orła jawajskiego, nazywa się Nisateus Bartelsi, czyli wiemy, jak on wygląda. On jest troszeczkę większy niż nasz orzeł bielik. Potocznie się mówi Burung Elang, ale połączono go z wizerunkiem Garudy, czyli takiego mitycznego ptaka, który był wierzchowcem boga Wisznu. I tak połączono to, żeby stworzyć taką postać symboliczną, pośrednią pomiędzy tymi wszystkimi mitycznymi ptakami. Dlatego, że sam orzeł ma bardzo ciekawą symbolikę. On jest symbolem odwagi, zdobywania, szybkości, celności, osiągania celów i spełniania pasji. Więc on jakby symbolizuje taki prężnie rozwijający się zjednoczony naród indonezyjski. I co jest ciekawe, że dodano mu ręce i dodano mu nogi, pozostawiono mu skrzydła, bo chciano zatrzymać się gdzieś pomiędzy tradycją a współczesnością. Bardzo ciekawą rzeczą jest, że w ogóle Garudzie, te ptasie pazury, jeszcze przyczepiono taką złotą wstęgę z napisem Bineka Tunggal Ika. I to oznacza jedność w różnorodności i wielość w jedności. I to jakby symbolizuje takie porozumienie wielu autonomicznych kultur i jednocześnie szacunek do ich niezależności. Garuda właśnie symbolizować ma, że to jest taki wielki i silny kraj. Dziób, skrzydła, pazury, ogon to jest właśnie symbol siły i rozwoju. Co jeszcze jest ciekawsze, że bardzo długo trwały prace nad opracowaniem tego wizerunku Garudy, dlatego że w wygląd Garudy wpisano datę 17 sierpnia 1945, czyli 17 piór na każdym skrzydle, 8 piór na ogonie, 19 piór u nasady ogona i 45 piór na szyi, co daje łącznie 17.08.1945. Ależ symbolika, prawda? Byłam pod wrażeniem, jak to właśnie usłyszałam, a więc ileż to podobieństw między Polską, a tak daleko leżącą Indonezją. O tym, kiedy i jak inne kraje też obchodzą swoje święto, będziemy jeszcze państwu mówić. Opowiemy też o jeszcze jednej grze, którą polecam rodzinnie na właśnie takie listopadowe dni, szczególnie taki jak dziś. Oczywiście państwo słuchają cały czas programu Trzeciego Polskiego Radia. Jesteśmy z państwem, przynajmniej ja, do godziny 10, ale proszę dziś być z nami cały dzień. Gramy tylko po polsku. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Mysłowic, a Państwo piszą, za co bardzo serdecznie dziękuję. I proszę o więcej maili, takich, w których napiszą Państwo, jak dziś zamierzają spędzić ten świąteczny właśnie dzień. Pan Zbyszek napisał, że biało-czerwona powiewa już za oknem, a on sam szykuje się do hymnu w południe. Jeszcze w kontekście gier, o których mówiłam, na przykład w kontekście gry Miś Wojtek, pan Darek z kolei napisał do nas ze Szkocji. Nie wiem, czy pani wie, ale pomnik tego właśnie misia, Wojtka, stoi w parku w Edynburgu pomiędzy zamkiem a główną ulicą handlową miasta. A sama droga z generałem Andersem, tego właśnie misia, jest, to jest urocza historia, która naprawdę się zdarzyła. Tak, myślę, że wszyscy Polacy o tym wiedzą, nawet właśnie małe dzieci, bo od czego może zacząć opowiadanie o historii, jeżeli nie o takich uroczych symbolach bliskich też właśnie dzieciom, a jednocześnie tak bardzo prawdziwych. Jeżeli Państwo też mają takie gry, które mogą polecić nam, to bardzo serdecznie polecam właśnie nasz adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl albo też numer SMS 71335. Ja Państwu na razie opowiedziałam o takich grach jak Miś Wojtek, Polska, gra z historią, poza tym też gra z serii Timeline, właśnie o tytule Polska. Jeszcze Polska Lux Torpeda, no i została nam jeszcze jedna, o której opowiem za chwilę. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzieś rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. Czesław śpiewa i Imela Koteluk, Baczyński, pieśń o szczęściu. A jeśli chodzi o grę, o której Państwu jeszcze chciałam opowiedzieć, to jest gra, która się nazywa Niepodległa. To jest gra, która została wydana z okazji stulecia niepodległości, edukacyjna, historyczna planszówka, bardzo rozbudowana. Fabuła gry dotyczy drugiego dziesięciolecia XX wieku, a szczególnie wydarzeń od wybuchu I wojny światowej do ukonstytuowania się II Rzeczpospolitej. Autor gry, Jan Madejski, przewidział dwa tryby rozgrywki. Pierwszy jest typową zabawą edukacyjną, a drugi pełną wersją, taką wymagającą zaangażowania intelektualnego już w rozgrywkę, w czasie której zostaje przedstawionych 80 postaci wybitnych Polaków i też przełomowych wydarzeń na drodze do niepodległości. Jeżeli też Państwo o jakichś grach słyszeli, może Państwo w nie grali i nam polecają, bardzo polecam mój adres z kolei, żeby napisać i polecić też innym słuchaczom, a może w ogóle jakieś swoje wypracowane już sposoby, albo takie, które dopiero właśnie Państwu wpadły do głowy i zamierzają Państwo je dziś zrealizować. Sposoby na spędzenie święta niepodległości. Jeżeli Państwo takie mają i chcą się też z nami podzielić, to właśnie zapraszam. agnieszka.furtek@polskieradio.pl i 71335. 16 minut nam pozostało do godziny 10. A może byśmy tak najniższy padli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona. Ty mi nic nie odpowiadasz i jeszcze mówisz. wsiadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza, twa wrześniowa. Tomaszów i Maria Sadowska. Proszę Państwa, 11 listopada nie tylko Polska obchodzi Dzień Niepodległości. Innym krajem, który świętuje też tego samego dnia, jest Angola. Proszę posłuchać archiwalnego nagrania z audycji 7 dni w kraju i na świecie. To nagranie pochodzi z 1975 roku i opisuje dzień, w którym Angola zyskała niepodległość. Angola Republiką. 11 listopada o północy w Luandzie uroczyście wciągnięto na maszty czerwono-czarną flagę Ludowego Ruchu Wyzwolenia Angoli MPLA z emblematami koła, maczety i gwiazdy. W imieniu narodu Angoli wobec Afryki i całego świata proklamuje niepodległość Angoli, powiedział przewodniczący MPLA Agostino Neto, prezydentowej republiki. Radio Moskwa w tym dniu oświadczyło: na mapie Afryki pojawiło się dziś 47. niepodległe państwo, Ludowa Republika Angoli. Na uroczystości w stolicy kraju, Luandzie, podano do wiadomości, iż prezydentem państwa został Agostino Neto. O nowym statucie Angoli poinformował w tym dniu licznych dziennikarzy zagranicznych dotychczasowy wysoki komisarz Portugalii w Angoli, admirał Cardozo. Uznając suwerenność Angolii, proklamując jej niepodległość, nie przekazujemy nikomu władzy. To nie należy do Portugalii. Sam naród angolski musi mieć prawo wyboru swojej przyszłości. Tak mówiono w 1975 roku, proszę Państwa. Angola razem z nami świętuje dziś Dzień Niepodległości. Myślę, że o kilku różnych ciekawych rzeczach Państwo się dowiedzieli, jak to święto też jest obchodzone w innych krajach. Jeżeli jeszcze Państwo chcą się swoimi sposobami podzielić na to, jak spędzają ten nasz polski listopadowy dzień, to bardzo proszę agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. A Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. gwiazd, to nie ma znaczenia. Jesteśmy tu raz i w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd, ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Pan Marcin dziś na działce, tak będzie świętował ten dzień, więc jednak na świeżym powietrzu. Bardzo dziękuję za Państwa maile i różne propozycje. My będziemy się już powoli żegnać. Jeszcze tylko powiem Państwu, że na przykład Finlandia 6 grudnia świętuje swój dzień odzyskania niepodległości po wiekach dominacji szwedzkiej i rosyjskiej. W praktyce w każdym oknie widać palącą się świecę. Piekarnie szykują wyroby z akcentami w kolorze fińskiej flagi, biały i niebieski, a młodzież bierze udział w licznych pochodach w całym kraju. W Indiach to święto przypada na 15 sierpnia, w Litwie z kolei dwie daty, 16 lutego i 11 marca. Tak jest rozłożone świętowanie na dwa takie właśnie dni. Bardzo dziękujemy Państwu i my. Dobrego świętowania naszego Polskiego Dnia Niepodległości Państwu życzymy. Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu, Michał Jakubik realizujący audycję i Kuba Sadowski, który ją wydawał. No to na koniec Polska, Możdżer, Danielson i Fresco.